มีไหมมีอะไรบ้างที่คนมีศรัทธาทำไม่ได้มีไหมมีบ้างไหมที่คนมีปัญญาทำไม่สำเร็จมีไหมขอให้มีศรัทธากับมีปัญญาที่เหลือนะสติยากไหมไม่ยากสมาธิยากไหมถ้ามีศรัทธากับมีปัญญาไม่ยากสรุปแล้วไม่มียากเพราะศรัทธากับปัญญาจึงสำคัญพระพุทธศาสนาจึงขึ้นว่าพุทธังสรณังคัจฉามิในคัมภีร์คุตกะปาฐะสำหรับเบื้องต้นคนเข้ามาในพระพุทธศาสนาคัมภีร์คุตกะปาฐะเล่มฉบับนี้ใช้เล่มที่39เนี่ยนะถือว่าเป็นคัมภีร์เบื้องต้นของคนที่เข้ามาในพระศาสนาศึกษาเรื่องสารณคมก่อนเนี่ยนะศึกษาเรื่องสารณะก่อนสารณะคืออะไรก็คือเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิเรื่องแรกเลยคือเรื่องสารณะคนที่เข้ามาในศาสนาเนี่ยนะแม้แต่บวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ถึงสรณะคมบรรพชาสัมมเนนนะบวชเนนเนี่ยคำอะไรรู้ไหมที่เราสวดทุกวันนั่นแหละคือคำบวชเนนพุทธังสรณังคัจฉามิจนถึงตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตั้งใจว่าและมีอัธยาศัยตั้งใจจะอุปสมบทคำนั่นแหละคือคำบวชเนนก็บวชเป็นสัมมเนนนะที่เหลือบอกสัมมเนนเนี่ยควรจะศึกษาในอะไรสิกขาบท10ประการสัมมเนนคือเหล่ากอของสัมมณะผู้ที่จะเป็นสัมมณะต่อไปจะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมีมัญญาตเนี่ยนะพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างนั่นแหละเรียกว่าสัมมเนนเรียกว่าเหล่ากอของสัมมณะเบื้องต้นของความเป็นสัมมเนนคืออะไรก็คือการเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิพระภิกษุทั้งหลายถ้าไม่บวชเนนก่อนเนี่ยนะถ้าไม่ถึงสรณะก่อนจะไปสมาทานจตุปาริสุทธิศีลได้อย่างไรจะไปสมาทานศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเป็นต้นต่อไปได้อย่างไรเนี่ยนะทีนี้สรณคมเนี่ยมันเป็นการเจริญศรัทธากับปัญญาขอให้มันมีความเข้าใจเนี่ยนะขอให้มีความเข้าใจเต็มที่เมื่อเข้าใจเต็มที่ก็ถือว่าเป็นบาตรที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงแล้วเนี่ยนะเป็นบาตรที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงทีนี้ถ้าฐานเหล่านี้ไม่มั่นคงล่ะถ้าสรณะไม่มั่นคงล่ะถ้าความเข้าใจในพระตรัสไตรไม่มั่นคงล่ะอันนี้แหละที่จะต้องเสริมศรัทธาแล้วก็เสริมปัญญาให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็บอกว่าสัตทินรีย์ก็มีอาหารปัญญินทรีย์ก็มีอาหารถ้าไม่ให้อาหารบ่อยๆโตขึ้นไหมที่พูดวันนี้ตั้งยาวมาก็เพื่อจะให้อาหารบ้างนะเพื่อพร้อมกระรองเนี่ยนะหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยนะกระปลกกระเปลี่ยก็มาเคยเห็นนักโทษที่ถูกขังในคุกขี้ไก่เนี่ยนะคุกขี้ไก่มันคุกอะไรก็เช่นแบบอะไรนะไปต่างไปถูกเข้าคุกต่างประเทศอ่ะนะเราไปเข้าคุกขี้ไก่ต่างประเทศมา6เดือน8เดือนเนี่ยนะอุ้ยกลับมาเนี่ยนะยังก็เดินแทบจะล้มนั่นแหละแทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงอ่ะนะอยู่ในคุกขี้ไก่เหม็นเด็กขี้ไก่นั่นแหละแล้วพอออกมาก็โอ้ยกระปลกกระเปลี่ยมาจริงๆเลยนะพร้อมกระรองเลยเนี่ยนะว่าบางทีศรัทธาของหลายคนนี่กระปลกกระเปลี่ยแบบนั้นน่ะกระปลกกระเปลี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยจะลุกจะเดินจะเหินก็ไม่ไหวเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าถามว่าสังเกตดูว่าเอ๊ะสัตว์รู้ได้ยังไงว่าศรัทธาเราน้อยลองไม่สบายใจแล้วลองคิดถึงศรัทธาดูสิสบายใจเลยใช่ไหมทันทีเลยใช่ไหมปิ้งเลยใช่ไหมบางทีนะโอ้โหคิดอยู่ตั้งนานนะเจอบางเรื่องเข้ามาอรหังก็แล้วอิติปิโสรอบแล้วรอบเล่าอุ้ยทำไมมันยังฟุ้งอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะอันนี้แหละแปลว่าอะไรก็แปลว่าโอ้ยอาหารของศรัทธานี่มันน้อยมากศรัทธาไม่แข็งแรงเลยเนี่ยนะไม่มีพละไม่มีพละไม่มีกำลังเลยเนี่ยนะโศกแล้วโศกเล่าเครียดแล้วเครียดเล่าเสียใจแล้วเสียใจเล่าก็แปลว่าศรัทธาเราไม่ได้เติบโตอะไรเท่าไรพอมากนะทำยังไงจะได้โตขึ้นมีอาหารที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าศรัทธาไม่มั่นคงนะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วเนี่ยมองเห็นพระไตรปิฎกเป็นกองโตเลยกันเนี่ยเยอะมากใครจะไปอ่านวาดอ่านไว้โอ้ยเรื่องยาวเลยนะนะครับแต่ถ้าคนมีศรัทธานะขอบคุณพระพุทธเจ้านะเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ไม่แสดงจะมีคำสอนเหล่านี้เหลือให้เราหรือถึงเกิดไม่ทันก็ยังดีมีคำสอนเอาไว้นะเป็นบุญวาสนาของเราแล้วขอให้เราได้แบ่งทำยังไงจะได้มีเวลาอ่านเนี่ยนะได้อ่าน2นาทีก็เป็นบุญได้อ่าน10นาทีก็เป็นบุญถ้าอ่านชั่วโมงก็เป็นบุญอ่านจบ1เล่มก็เป็นบุญ2เล่มก็เป็นบุญอ่านทุกเล่มก็เป็นบุญถ้าจำได้1คำก็เป็นบุญจำได้2คำก็เป็นบุญจำได้1สูตรก็เป็นบุญจำได้10สูตรก็เป็นบุญอู้บุญของเราทั้งนั้นเนี่ยนะปัญญาของเราทั้งนั้นเป็นอริยทรัพย์ของเราทั้งนั้นเนี่ยนะเป็นหนทางจะยังไกลแต่ก็ไม่เลิกใช่มั้ยก็คิดว่าเออตัวเองก็พร้อมที่จะเป็นอนุบาลแต่ยินดีที่จะเติบโตยิ่งขึ้นไปมันก็ลักษณะคนมีศรัทธาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพระจันทร์ข้างขึ้นเนี่ยนะมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น แต่พระจันทร์ข้างแรมกว่าเช้าลงเช้าลงเช้าลงอุ้ยทำมัวเจริญอย่างนี้เมื่อไหร่จะบรรลุไปหาทางลัดดีกว่าเนี่ยนะลัดไปไหนเนาะเนี่ยนะเขาบอกว่าการตรัสรู้ธรรมะเนี่ยนะการตรัสรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าพูดตามปฏิสัมภิธามรรคต้องเจริญคุณธรรมประมาณ37ชั้นด้วยกันเนี่ยนะจนถึงอรหัตมรรคนะถ้าโสดาปัตติมรรคก็คุณธรรมเนี่ยนะต้องลอกคราบตัวเองประมาณ34ชั้น33 34ชั้นจึงจะตรัสรู้ได้เช่นทำยังไงจะฆ่าเจตนาในปานาติบาตได้จริงๆเอาพิษสงคือเจตนาในปานาติบาตอย่าไปคิดว่ามันอาจจะกำลังฟักตัวอยู่ก็ได้เนี่ยนะที่เราไม่ฆ่าบางอย่างเพราะมันไม่ได้ปัจจัยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่สูญเสียทรัพย์เกินกว่าที่เราจะฆ่าเราไม่สูญเสียญาติเกินกว่าที่เราจะฆ่าไม่สูญเสียอวัยวะที่เราจะไม่ฆ่าได้นะไม่สูญเสียอะไรยศหรือไม่สูญเสียชีวิตเนี่ยนะเพื่อรักษาชีวิตเพราะบางคนเนี่ยเห็นแก่ลาภยศอวัยวะสันละอะไรนะทรัพย์ญาติยศอวัยวะชีวิตเนี่ยนะถ้าหากเงื่อนไข5ประการเหล่านี้เราอาจจะฆ่าก็ได้แล้วถ้าฆ่าแล้วกฎหมายไม่ผิดกฎหมายด้วยเอาไหมไม่แน่อาจจะฆ่าใช่ไหมหนึ่งบอกว่าเราไม่โกงหรอกว่าอาจจะตัวเลขมันต่ำเกินกว่ามั้งเนี่ยนะหรืออาจจะคิดว่าตัวเองมีความผิดข้างหน้ามั้งแต่ถ้าไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยสมมติกฎหมายไม่เอาเรื่องไม่มีใครว่าอะไรเลยจะเอาหรือไม่เอาเงี้ยแล้วผิดกาเมอะไรเงี้ยเอาถ้าหากว่าเรียกว่าคือทุกอย่างพร้อมที่จะผิดได้หมดเนี่ยนะถามว่าจะผิดจะเว้นหรือจะผิดนะจะขอผิดหรือจะขอเว้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่พร้อมที่จะขอผิดเนี่ยนะก็แสดงว่าอะไรก็เปล่าเปล่าแต่วจีกรรมเฉยๆเรื่องนี้มันยังอีกนานถ้าพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งเพื่อจะหัวเราะกันเล่นโอ้อันนี้ศีลข้อ4ยังอีกนานเนี่ยนะเรื่องมันยังอีกไกลว่างั้นเถอะถ้าสุราก็แล้วแต่ว่างั้นน่ะบางคนก็แหมชอบเป็นชีวิตจิตใจไปเลยก็ดูเอาเนี่ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยไล่เป็นกรรมบทมุสาวาทปิสุณาวาจาพฤสวาจาสัมปัปปลาปะและแก้อภิชาด้วยอนัพิชาแก้พยาบาทด้วยเมตตาแก้มิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็มาไล่น่ะแก้อะไรแก้กามฉันทะด้วยเนกขัมมะแก้พยาบาทด้วยความไม่พยาบาทแก้ถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาแก้อุทจักกุกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะแก้วิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมแก้อรติด้วยปราโมทย์แก้อวิชชาด้วยญาณนะแก้นิวรณ์5ด้วยปฐมฌานแล้วก็ละไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็แก้นิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาแก้ทุกขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาแก้อัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาจนกว่าจะนิพพิทาวิราคานิโรธาปฏินิสสคาเนี่ยนะโอ้ยเรื่องมันอีกยาวว่างั้นเถอะคืออย่าคิดว่ามันจะง่ายถ้าง่ายจริงก็ขออนุโมทนาสาธุคนที่เขามีบุญนะก็จะเอาไว้กราบไหว้นะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอนอบน้อมกับผู้ที่เขาปฏิบัติตรัสรู้เร็วอย่างนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะถ้าตรัสรู้ผิดเราก็เจริญกรรมสกตาเป็นใช่ไหมครับว่าควรจะวางอุเบกขาในสมัยสัตว์ทั้งหลายเขามีกรรมเป็นของตนนะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาสิ่งใดที่เขาทำมันก็สมบัติติดตัวของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปช่วยแบ่งปันอะไรเขาหรอกถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะถ้าบาปนะเราก็บอกว่ากรรมสโกมหิถ้าบุญอนุโมทนาด้วยนะบุญเนี่ยมันแบ่งกันได้บาปเนี่ยทำไมเราต้องไปขอแบ่งกันไหมไม่ต้องแบ่งหรอกไม่ต้องขอแบ่งโรคเนี่ยนะเพราะงั้นก็ขอแบ่งแต่บุญอย่างเดียวก็แล้วอนุโมทนาส่วนบุญถ้าจะแบ่งให้เขาก็แบ่งบุญไปเนี่ยนะก็เรียกว่าเจริญบุญยะกิริยาวัตถุทั้งหลายนั้นเราก็ต้องมาจับทิศทางของตัวเองให้ดีๆว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาของเรานั้นอยู่ที่ไหนเพื่ออะไรแล้วก็ทำไมถ้าอย่างนี้เราก็เอาถือการศึกษาเนี่ยนะเบื้องต้นของคนที่เข้ามาศึกษาพระศาสนาเลยเนี่ยถามว่าเขาได้อะไรถ้าศึกษาทุกวันทุกวันหนึ่งถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มแปลง่ายๆว่าผิดแล้วพลาดแล้วพลาดอย่างเดียวว่างั้นเถอะรู้คุณพระรัตนตรัยลดลงแต่รู้ประวัติของบางคนมากขึ้นอันนี้ก็แปลว่าผิดแล้วก็พลาดอีกเหมือนกันเนี่ยนะต้องว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยต้องวัดดูว่าพระรัตนตรัยมั่นคงยิ่งขึ้นไหมเนี่ยนะสรณะเป็นต้นดีขึ้นไหมแล้วค่อยมากล่าวถึงเรื่องศีลเนี่ยนะค่อยมากล่าวถึงเรื่องศีลเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกแล้วพระองค์แสดงธรรมเพื่อการฝึกพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ผู้อื่น มีศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสมาธิจึงสอนให้ผู้อื่นมีสมาธิพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีปัญญาพระพุทธเจ้าเจริญสติปัฏฐานจึงสอนให้ผู้อื่นเจริญสติปัฏฐานพระองค์มีสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคพระองค์ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาจึงสอนสาวกให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้ากำหนดรอบรู้ทุกพระองค์จึงสอนให้คนอื่นกำหนดรู้กองทุกพระองค์ละกิเลสอวิชชาตัณหาเป็นต้นพระองค์จึงสอนให้คนอื่นละพระองค์ทำให้แจ้งพระนิพพานพระองค์จึงสอนให้คนอื่นตรัสรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกข์สงบทุกข์เป็นต้นพระองค์เป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมทั้งปวงพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นเจริญคุณธรรมมันเบื้องต้นนั้นจึงอยู่ที่ว่าศรัทธาของเราอ่ะพูดง่ายๆว่าเชื่อใจพระพุทธเจ้าแค่ไหนเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์แค่ไหนคำว่าเชื่อใจก็คือเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าขนาดไหนมั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาจริงหรือไม่อันหนึ่งสองเชื่อใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ใจจริงหรือไม่อย่างที่สามเชื่อว่าในโลกนี้ใครจะเห็นใจเราเท่ากับพระพุทธเจ้าใครจะสงสารเราเท่ากับพระพุทธเจ้าสงสารเราเนี่ยนะคือเรามีใจอย่างนี้กับพระองค์จริงไหมก่อนนะแต่เขามาฟังคำโยมท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะบอกเขาเชื่ออยู่คนเดียวคือเชื่อพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละคนอื่นไม่เชื่อสักคนหรอกว่างั้นก็บอกว่าเออมันก็เราก็เห็นด้วยนะเออเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะซึ่งอนุโมทนาจริงๆว่าขอเชื่อคนเดียวคือเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วว่างั้นนั่นแหละพุทธพจน์ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาก็จริงอย่างนั้นจริงๆมันเขาขอเชื่อพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละคนอื่นถ้าพูดตามพระพุทธเจ้าก็เชื่อถ้าเขาไม่พูดตามก็เออเราก็ปิดตัวของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องขอคิดดูก่อนเนี่ยนะแต่จริงใดเป็นพุทธพจน์เชื่อเลยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเรียกว่าเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์และเชื่อกรุณาว่าพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลายท่านก็บอกโอ้ยศึกษามาเยอะฟังธรรมมากมากบอกฟังมาตั้งหลายปีฟังมาเยอะแยะเลยไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็ว่างั้นเออนะเขามานี่ก็บอกมาไม่มีอะไรจะพูดแล้วละว่างั้นเถอะนะไม่มีอะไรไม่รู้จะเปิดคัมภีร์อันไหนสอนอีกต่อไปแล้วว่างั้นจบเพแล้วว่างั้นเพราะอะไรหนึ่งก็ธรรมะทั้งหมดก็สอนให้เขาเจริญศรัทธาฟังมาขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าศรัทธาเจริญขึ้นอย่างไรเนี่ยมันอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรแล้วใช่ไหมมันไม่มีผลต่อการเอาไปปฏิบัติจริงๆแสดงว่าฟังคำอะไรนะไปนึกเออเรานี่มันอาชีพขับกล่อมตัวเองไปวันๆหรือไงขับกล่อมคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังไปวันๆหรือไงเนาะทำไมศรัทธาเขาไม่โตขึ้นบ้างเลยเนี่ยนะนึกชักสงสารตัวเองเหมือนกันนะบางทีเคยเออเราพูดทุกวันทุกวันทุกวันทำไมเขาไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นเลยอย่างนั้นนะบางทีเขาบอกว่าอย่าว่าโยมไม่มีศรัทธานะแต่โยมไม่เล่าให้ฟังแค่นั้นแหละก็อนุโมทนาด้วยก็แล้วกันคือบางทีเนี่ยก็ดูว่าศรัทธาเราโตขึ้นไหมอันนี้เป็นเครื่องเช็คเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าฟังมาตั้งเยอะแยะแล้วเขาบอกจะให้เขาทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรอว่างั้นก็คือบอกว่าศรัทธานั่นแหละเราโตขึ้นไหมแล้วศรัทธามันดูที่ไหนจำเอาไว้นะศรัทธานี่แปลว่าตัวถ้าพูดแบบทางพาเครื่องกรองใจอ่ะนะเครื่องกรองใจให้มันใสคือศรัทธาศรัทธาภาษาไทยก็แปลตรงตัวว่าเลื่อมใสเนี่ยไอ้คำว่าเลื่อมก็แปลว่าไม่ใช่ขรุขระตะปุ่มตะป่ำเป็นต้นใช่ไหมคำว่าใสก็แปลว่ามันไม่ขุ่นเป็นชื่อของอะไรตัวที่กลั่นกรองทำใจให้ไม่ขุ่นและไม่มัวไม่หมองนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าศรัทธาตัวนั้นน่ะโตขึ้นบ้างไหมผ่องใสขึ้นบ้างไหมสบายใจขึ้นบ้างไหมคำว่าศรัทธาอันหนึ่งเลยก็คือความสบายใจใช่ไหมชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่นับถือพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเราสบายใจเพิ่มขึ้นไหมก็คิดดูว่าถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราจะเป็นยังไงชีวิตเราก็มาแยกนะระหว่างมีศรัทธากับไม่มีศรัทธาเนี่ยดีกับเสียมันต่างกันยังไงชั่วเขาเรียกว่าดำกับขาวมันเป็นยังไงสูงกับต่ำมันเป็นยังไงมืดกับสว่างมันเป็นยังไงถ้าเรามีศรัทธาเหมือนกับชีวิตได้เข้าสู่แสงสว่างแล้วขณะที่เราไม่มีศรัทธาแม้ชีวิตมันทำไมมันอยู่ที่มืดจังเลยเนี่ยนะถ้ามีศรัทธาก็เหมือนกับเรามีที่พึ่งถ้าไม่มีศรัทธาเหมือนกับคนกำพร้าเหมือนกับอนาถาทางวิญญาณเหมือนกันเรียกว่าเป็นวิญญาณอนาถาเป็นวิญญาณที่ไม่มีศรัทธานั่นวิญญาณอนาถาเหมือนกันนะต้องไม่รู้ว่าใครจะกรวดน้ำไปให้ก็ไม่ทราบเลยนะใครจะกรวดน้ำก็อาจจะว่ากรวดน้ำแต่วิญญาณของคนที่อนาถา ็คอยขอรับส่วนบุญจากคนอื่นใช่ไหมจะมีใครสงเคราะห์พวกหนูทั้งหลายบ้างเป็นต้นนะก็เรียกอนาถาอนาถาแปลว่าขาดที่พึ่งนาถาแปลว่าที่พึ่งอนาก็แปลว่าไร้ที่พึ่งเป็นใจที่ขาดที่พึ่งใจที่ขาดที่พึ่งเนี่ยนะสบายใจไหมอุ่นใจไหมบอกยากเพราะคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนที่อุ่นใจแล้วก็สบายใจทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่เชื่อหมดแล้วจ้ายอมหมดแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบอกไม่รู้แต่ขอเชื่อไว้ก่อนก็ว่าเชื่อแล้วดีถ้าอย่างนี้ก็จะเชื่อได้กี่วันเนาะถ้าคนอื่นมาพูดอย่างอื่นดีก็ไปอื่นอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่โง่เขลาก็คือเชื่อแบบรู้คุณเนี่ยนะรู้คุณแล้วปุพพจริยาคุณเป็นยังไงเนี่ยนะพระองค์ทำอะไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นรู้อย่างน้อยก็บารมี10ละถ้าพระองค์ไม่สร้างบารมีทั้ง10ประการพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติคือพระอรหันต์เป็นต้นอรหันต์ถ้าพระองค์ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะสอนได้ขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้าคำสอนเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีผู้ตรัสรู้จริงแล้วเขาจะรักษาไว้ทำไมนานขนาดนี้ลงทุนมหาศาลเหมือนกันเถอะตั้งแต่รุ่นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะลงทุนมหาศาลเพื่อจะช่วยการรักษาธรรมวินัยจวบตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันเนี่ยลงทุนมหาศาลลงทุนจริงๆเลยนะเพื่อธรรมวินัยเนี่ยนะทรัพยากรโลกเนี่ยนะเรียกว่าจ่ายออกไปเพื่อรักษาธรรมวินัยเนี่ยชีวิตของคนเท่าไหร่เพื่อรักษาธรรมวินัยเอาไว้เนี่ยนะมันเราก็ต้องมีเจริญศรัทธานี้ให้เติบโตแล้วก็เจริญปัญญาให้พยายามเข้าใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ระวะเราพุทธังสรณังคัจฉามิระลึกถึงนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ปรินิพพานนานแล้วใช่เราสวดว่าไงนะเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วว่าเป็นสรณะเนี่ยนะสรณะก็แปลว่าศรัทธาของเราขอประดิษฐานในพระพุทธเจ้าถ้าเราจะรู้จักบุคคลก็ขอรู้จักพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะเห็นเลยว่าศรัทธาอันนี้เนี่ยนำออกจากความมืดสู่แสงสว่างออกจากความไม่มีที่พึ่งเป็นผู้ที่มีที่พึ่งจากความอดอยากโหยหิวเป็นความอบอุ่นเนี่ยนะแล้วก็เหมือนจากความเราต้องแบบท่องไปแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ชักนำก็กลายเป็นผู้ที่มีผู้นำที่ปลอดภัยวันศรัทธาเนี่ยนะที่มีต่อพระรัตนตรัยนั่นแหละนำเราไปสู่ที่ที่ปลอดภัยที่ไหนก็พระนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมที่ปลอดภัยปลอดภัยมาจากบาลีว่าอภยังหรือเขมังเนี่ยนะเกษมแล้วก็ปลอดภัยคำว่าปลอดภัยเป็นชื่อของพระนิพพานศรัทธาของเราที่เชื่อพระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติตามคำสอนนี่นำไปสู่ที่ปลอดภัยพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากภัยเป็นพระนิพพานที่พ้นจากภัยในวัฏฏะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะงั้นก็ในวันนี้ก็ขอศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยจงเป็นไปเพื่อความพ้นภัยได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนกันอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้